nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Takie obrazy mówią. Na ich widok przychodzą na myśl stare tradycje i podania rycerskie. Wszystko to, co było, a żyje tylko w dumach i wspomnieniach. Józef Brandt w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim wspomnienie o Korze. Jej sukces brał się z autentyczności, mówi dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska. W weekendowym wydaniu New York Timesa artykuł o powstaniu warszawskim. Ponad 1200 nielegalnych migrantów przybyło z Maroka do południowej Hiszpanii. To kolejny rekord. Sukces Kory brał się z jej autentycznego wizerunku, mówi dziennikarka muzyczna Polskiego Radia Maria Szabłowska. Kora zmarła dziś nad ranem, miała 67 lat. Maria Szabłowska zwraca uwagę, że dla słuchaczy i widzów ważna była szczerość artystki. Były różne inne gwiazdy rocka, ale przeważnie teksty pisał im ktoś inny. Natomiast ona pisała sobie sama. To była taka jakaś niesamowita spójność i prawda przekazu. Jak ona wychodziła i zaśpiewała, nie wiem, no zawsze już widzę, że dzisiaj wszyscy wspominają to Opole 80 i to Boskie Buenos. To był taki, no po prostu przełom. To jej się wierzyło, jak ona śpiewa tam, panie dziennikarze, to ja widziałam tego dziennikarza. Kora zmarła nad ranem w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu. 4 lata temu ujawniła, że jest chora na raka. Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu być może we wrześniu. Spotkanie oficjalnie potwierdził doradca amerykańskiego prezydenta John Bolton. Rzecznik prezydenta Dudy Krzysztof Łapiński powiedział dziś, że rozmowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, a także wzajemnych relacji ekonomicznych. Tymczasem w weekendowym wydaniu New York Timesa jest publikacja o powstaniu warszawskim. Artykuł ukazał się dzięki jednemu z polskich przedsiębiorców. Amerykanie dowiedzą się, iż w tym zrywie wolności tylko w jednym tygodniu Niemcy dokonali największej masowej egzekucji podczas II wojny światowej. Na Woli zamordowali ponad 60 tysięcy osób. W artykule czytamy, iż to rząd sowiecki nie udzielił pomocy walczącej Warszawie. Armia sowiecka stała bezczynnie po drugiej stronie Wisły, przyglądając się tragedii powstańców. 63 dni powstania, pisze New York Times, były największym zrywem przeciwko Niemcom w okupowanej Europie. Przez wiele lat amerykańskie media nie poruszały tematu powstania. Dopiero po upadku komunizmu pojawiały się drobne informacje na ten temat. Artykuł w weekendowym wydaniu New York Timesa ma więc szczególne znaczenie. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. W środę mija 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 30 lat istnienia, 13 nieuznawania przez białoruskie władze obchodzi Związek Polaków na Białorusi. Wygodnie są dziś przedstawiciele polskich władz, m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Na miejscu jest też nasz reporter Karol Surówka. Przyjechało kilkuset Polaków mieszkających na co dzień na Białorusi. Podkreślali, że to dla nich niezwykle ważny dzień. 30 lat my walczymy po prostu w podziemie. My mieszkamy tutaj w Grodnie, ale w sercu my jesteśmy Polakami. Pytani o to, co życzą sobie na 30-lecie, mówią zgodnie, normalności. Członkowie związku od lat doświadczają represji. Utrudniano im nauczanie języka polskiego. Zdarzały się też areszty na tle politycznym. Również z organizacją dzisiejszych obchodów były trudności, mówi Angelika Borys, prezes związku. Nie został wpuszczony ksiądz, który z nami współpracuje. Nie dojechała delegacja z urzędu do spraw kombatantów. Marszałek Stanisław Karczewski podziękował członkom związku za ich pracę i poświęcenie. Zapewniał, że przyjechał rozmawiać z białoruskimi władzami na temat zalegalizowania działalności Związku Polaków na Białorusi. Żebyście mogli korzystać z waszych szkół, z waszych domów polskich. Do Związku Polaków na Białorusi należy dziś 10 tysięcy osób. Z Grodna, Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 1200 nielegalnych migrantów przybyło z Maroka do południowej Hiszpanii. Piątek, gdy łodziami do brzegu w Andaluzji dotarło 1000 Afrykańczyków, był rekordowym dniem, jeśli chodzi o migrację drogą wodną. Większość migrantów jest kierowana przez Straż Wybrzeża do Malagi, Almerii, Jerez i Kadyksu. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji poinformowała, że od stycznia do Hiszpanii dostało się przez Morze Śródziemne prawie 21 tysięcy migrantów. Półwysep Iberyjski jest teraz głównym kierunkiem napływu migrantów z Afryki do Europy. To był serwis Trójki. pora na sport. Tomasz Grazdowski. No to chyba poznaliśmy zwycięzcę Tour de France, bo jutro podczas etapu przyjaźni do Paryża już nic nie powinno się wydarzyć. Stawką dzisiejszej jazdy indywidualnej na czas były miejsca za plecami Geraint'a Thomasa. Wykluczano to, aby Walijczyk oddał żółtą koszulkę, ale walka o podium trwała do niemal ostatniego metra. Ostatecznie 31-kilometrową trasę najszybciej pokonał mistrz świata w tej konkurencji Holender Tom Dumoulin, który o sekundę wyprzedził Chrisa Froome'a. Brytyjczykowi z Kenii nie udało się wdrapać na drugie miejsce na podium, ale odzyskał trzecie stracone wczoraj w Pirenejach. Na czwarte spadł Słoweniec, były skoczek narciarski Primož Roglič. Michał Kwiatkowski pierwsze odcinki pojechał nieco wolniej, ale fantastycznie ostatni, bardzo trudny, ze stromą wspinaczką i o jedną sekundę był szybszy od Andersena. I tak było do chwili, gdy na trasę ruszyli czołowi kolarze. Ostatecznie Kwiatkowski zajął znakomite czwarte miejsce, a w pierwszej trójce trzech kolarzy Sky. Piękna, pagórkowata trasa przez kraj Basków, mówiących językiem, którego jako jedynego w Europie korzeni językoznawcy nie znają. Wspaniałe owcze sery, wędzone szynki, a meta w Espelette, mieście obwieszonym suszącym się najlepszą na świecie papryką, do tuńczyka, do kurczaka i do posypania nią lodów śmietankowych z czekoladowym kapelusikiem. Pikantna, ale nie ostra. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. No jak to nie słuchać, jak tu się nie zajadać. Ekstraklasa teraz, ta nasza, piłkarska. Trwa spotkanie w Lubinie, Zagłębie gra z Zagłębiem, czyli Lubin z Sosnowcem. Po pierwszej połowie goli nie ma. Za półtorej godziny w Kielcach Korona spotka się z Legią. Dziś w nocy Joanna Jędrzejczyk zmierzy się w Calgary z Tessią Torres w mierzanych sztukach walki. Stawką pojedynku będzie prawo ubiegania się o mistrzowski pas organizacji UFC. Polka ma nadzieję, że praca wykonana po porażkach z Rose Namajunas przyniesie w końcu efekty. Nie ma tutaj drugiego miejsca, jest tylko, mówię, wygrany, przegrany i Dana White wie, czemu ja przegrałam w listopadzie, że to było ciężkie zbijanie wagi. Nadal ponoszę konsekwencje tego zbijania wagi. Ostatnio byłam bardzo blisko odebrania tytułu mistrzowskiego, z decyzjami sędziów się nie dyskutuje, także dla mnie było najważniejsze, że udowodniłam to, że jestem top of the top, jedną z najlepszych zawodniczek na świecie i Dana, całej UFC wiedzą, że to ja powinnam dzierżyć ten pas. Na koniec o wielkim sukcesie w super trudnej dyscyplinie, jaką jest triatlon. A potrójny triatlon? Robert Karaś został mistrzem świata w potrójnym dystansie Ironmana. Pływanie ponad 11 km, jazda na rowerze 540 km i bieg na dystansie 126 km. W Niemczech Polak poprawił dotychczasowy najlepszy wynik na świecie. 30 godzin, 48 minut i 57 sekund. W nocy możliwe przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie mgły, na termometrach od 17 do 21 stopni. Jutro więcej chmur, padać może zwłaszcza na zachodzie, ale przelotne opady i burze możliwe w całej Polsce, lokalnie grad. W Koszalinie 25 stopni, w Szczecinie 27, w Gorzowie, Wrocławiu i Przemyślu 28, w Olsztynie, Toruniu i Krakowie 30, w Warszawie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie ciewiemie ustnej. Aflofarm. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

choć milknie głos, co krzyczy we mnie. Nie daje mi wytchnienia i nie pytaj mnie, jak żyć. Czy długo będę z ciebie chwić? Trawa wciąż jeszcze zielona, moja miłość jest szalona. Kiedy wczoraj miałem przyjemność prowadzić LP Trójkę między 10 a 12 i pojawił się utwór Manamu, tradycyjnie jak w ostatnich miesiącach pozdrowiłem Korę i życzyłem jej dużo zdrowia. Nie wiedziałem, że potem nastąpi ta noc do innych niepodobna. Noc inna niż wszystkie. Wiadomość przyszła przed 7 rano, a wcześniej planety szalały, ustawiały się w jednym rzędzie i było bardzo mistycznie. Jak powiedziała przed chwilą Anna Gacek, to jest audycja, która zdarza się nam o wiele za wcześnie. Najbardziej chcielibyśmy, żeby nie wydarzyła się nigdy. Aleksandra Baszon i Michał Jakubik przy Myśliwickiej 357. Ja mam przyjemność dziś mówić do Państwa z gościnnych progów Radia Katowice, bo wczorajsze zaćmienie księżyca, a także wiadomość otrzymałem tu na Śląsku, konkretnie w Nikiszowcu, który sam dodał jeszcze atmosfery do tej niezwykłej nocy. Uruchamiamy dziś specjalny adres mailowy do listy osobistej. Chodzi po prostu o pojemność skrzynki, bo nie chciałbym, żeby w którymś momencie któreś z Państwa wiadomości nie dotarły. Bardzo prosimy. Piotr Metz, pisane razem i potem @yahoo.pl. Sadowi planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Wiadomość od pani Anny. Panie Piotrze, tak sobie myślę, że Kora odeszła, bo gdzieś na świecie ktoś potrzebuje tej energii, charyzmy i niezłomności bardziej niż my. Ogromny smutek, ale też niezwykłe wyróżnienie, że mogliśmy ją tu mieć. Choć na chwilę. Przypomnę, że czekam na państwa wiadomości pod innym adresem, który przyjmie wszystkie państwa maile. Piotr Metz pisany razem i potem yahoo.pl. Od pana Piotra takie smutne wspomnienie. 16 grudnia 81 roku Mana miał wystąpić w Lęborku, gdzie mieszkam, ale niestety 13 grudnia oddech szczura wszystko zniszczył, a szczurze plemię podniosło głowy. I po skryptum. Od lat nie zgadzałem się z poglądami społeczno-politycznymi Kory, ale gdyby nie jej teksty i piosenki, byłbym innym człowiekiem. Na pewno gorszym. I moje wspomnienie. Rok 1983. Wyjeżdżam jeszcze w stanie wojennym do Norymbergi, która była wówczas zaprzyjaźnionym miastem z Krakowem. I tam oczywiście pierwsze swoje kroki kieruję do sklepu płytowego. W sklepie płytowym cała jedna ściana pokryta jest okładkami nowej płyty Mike'a Oldfielda, a cała ściana naprzeciw okładką płyty Night Patrol, zachodnio-niemieckiej płyty grupy Manam. Thank you.

explosion. Myśmy sami wybierali utwory. Nie było tak, że ktoś mówił, jaki utwór z płyty będzie utworem granym w radio. To my o tym decydowaliśmy, jaki utwór będzie grany w radio. To myśmy wybierali. No tej wolności nie ma, ale ja się z tym godzę, wiesz, dlatego, że nie ma idealnych sytuacji. Chcieliśmy mieć wolność, chcieliśmy mieć otwarte granice, walczyliśmy o to, każdy w różny sposób. W różny sposób też był opresjonowany, ale mamy to, co chcieliśmy, a teraz niech sobie każdy radzi samo. Słynne polskie ulice. Cała płyta Nocny Patrol była trochę o tym. Fragmenty ostatniego spotkania z Korą i ponad półtora godzinnej rozmowy. Spotkania trudnego, ale niezwykłego i takie, które oczywiście będę pamiętał już zawsze. I adres mailowy, płyną wiadomości od Państwa. Piotr Metz, pisany razem, potem yahoo.pl. Ja to właściwie nie wiem, co napisać. Kora była zawsze i będzie zawsze. Ma nam to mój pierwszy dorosły koncert. Mała salka Domu Kultury w moim rodzinnym Sochaczewie. To całe dzieciństwo, młodość. Teksty znane na pamięć, wysyłane w wiadomościach, gdzie tam, w papierowych listach, do pierwszych miłości. Planety szalały w nocy. Oj tak. Sobota, odpoczynek. Ale cały dzień się zastanawiam, dlaczego od kilku tygodni chodzi za mną utwór Się ściemnia. A słońce świeci pilotom w oczy. Pozdrawiam pasażerów lotu Rzeszów-Preswick, które właśnie nade mną przelatywali. Czytam wszystkie wiadomości od Państwa. Nie wszystkie będę mógł zaprezentować na antenie, ale proszę pisać, proszę dzielić się. Piotr Metz, pisany razem i potem yahoo.pl. Są też takie wiadomości. Pamiętam, jak miałem 15 lat w 1988 roku, opiekując się rocznym bratem dość często. Trochę jakby z żartem, kiedy ten brat pierwsze słowo, którego się nauczył, było to słowo mama. Nauczyłem go, kiedy siedział na nocniku, słowa drugiego, które mówił, odpowiadając na pytanie z nieustającym uśmiechem. Adaś, jaki znasz zespół? Manam, odpowiadał prześmiesznym głosem półtorarocznego chłopczyka, dalej siedząc na tym nocniku. Rok 92. Na koloniach w Pobierowie chyba urządzają dla nas, czyli dzieciaków, mini playback show. Z czwórką znajomych zgłaszamy nasz udział. Nie mówimy nikomu, jaki zespół będziemy naśladować. Wszyscy uczestnicy wykonują utwory Snap, Dr. Alban, To Unlimited, a my wybieramy Manam. Wokalistę charakteryzujemy na korę. Wchodzimy na scenę. DJ puszcza kasetę i zaczynamy. Najpierw kocham cię, kochanie moje, potem raz, dwa, przy którym robimy na pseudoscenie totalne szaleństwo. Basista rzuca miotłą w tłum, to znaczy inne dzieciaki. Miotła ląduje na głowie jednego z dzieci. Wychowawcy w szoku, dyrektor kolonii bardzo zdenerwowana, a my szalenie dumni, że mogliśmy zaprezentować taki repertuar. Niezapomniane chwile. Przy naszym telefonie Muniek Staszczyk, jesteś? Witam, tak. Cześć Muniek, dzięki, że znalazłeś czas. Wiesz co, tak naprawdę nie bardzo wiem, o co cię zapytać. Chciałem po prostu zamienić z tobą dwa słowa. Mamy klaps przygotowany na po rozmowie. Opowiedz może, jak to było. No wiesz, dzisiaj wszystko już powiedziane zostało, więc rzeczywiście trudno dodawać, bo od rana wszyscy żyjemy tą informacją. W 96 roku nagrywaliśmy płytę Al Capone. Już wtedy znaliśmy się z Korą, tak jakby można powiedzieć, no, na zasadzie kumpelskiej. Poznaliśmy się, z tego co dobrze pamiętam, tak bliżej jako koledzy na początku lat 90. Przyszedłem na Powiśle do mieszkania Kamila i Kory. Wtedy mieszkali na Powiślu i puściłem wersję demo. Kora mnie tak troszeczkę onieśmieliła, powiedziała: Munio, nie wiedziałem, że taki perwersiarz jesteś, bo ta piosenka jest taka troszkę perwersyjnie erotyczna i no, po prostu złapałem, jak to się mówi, pąsa. Ale mówi: dobra, ja coś, ja mówię: słuchaj, no, ona mówi: co ja miałabym zrobić? Ja mówię: no, chciałbym, żebyś była w tym utworze, nie wiem w jakiej formie, może śpiewanie to troszkę jest pretensjonalne, jakbyś coś na przykład mogła powiedzieć, takie parlando. I ona poszła do swojej tam biblioteczki i mówi: mam, znalazła kilka wierszy, między innymi jednym, wtedy ona była w ogóle zafascynowana w jakiś sposób różą, jako kwiatem i w ogóle symbolem. I mówi, znalazła wiersz Lorki, hiszpańskiego poety, Kasyda o róży. I mówi: to będzie dobre. No i przeczytała to w studio S4 na Wolnicza w Warszawie, pamiętam. Przyjechali z Kamilem. Pięknie wyglądała jak zwykle i wszyscy w studio pod totalnym wrażeniem, bo zawsze jak Kora wchodziła, to wszyscy faceci po prostu lekko po prostu zamieniali się w sztubaków wręcz, no bo tutaj tak nawet ci najwięksi kowboje i tak nagraliśmy ten, znaczy nagrałem, nasz podkład już był nagrany, to był styczeń 96 roku, a płyta Al Capone wyszła w maju 96 roku. Kiedy ostatni raz widziałeś Korę? Ostatni raz się widzieliśmy, moim zdaniem, w 2015 roku. No, bywałem na Żoliborzu czasami u nich tam w mieszkaniu przed ich przeprowadzką na wieś. Ona była wtedy po tych jakby pierwszych chemiach, albo 2014, albo 2015. Była pełna taka energii, mówiła, że no choroba jak choroba, dopadła mi choroba, ja jadę na wieś i wyjeżdżamy po prostu, jeszcze nie wiemy gdzie, ale chcemy zamieszkać gdzieś po prostu poza miastem. No jak zwykle była to świetna rozmowa, bo zawsze tam u nich w mieszkaniu, u nich z Kamilem zawsze właściwie byli razem przy tych naszych rozmowach, wypiliśmy jakąś kawę i A potem to w zasadzie tak nie wiedziałem, jak się zachować, bo nie chciałem przeszkadzać, jak to się mówi. I coś mnie tchnęło w tym roku w dniu urodzin, po prostu napisałem SMS-a, no bo do Kamila. I Kamil podziękował, że Kora, bardzo dziękuję. W dniu urodzin, to był początek czerwca. No po prostu nawet myślałem sobie, może by tam odwiedzić, pojechać na to Roztocze, ale tak, kurczę, mówię, nie wiem, no nie chcę wchodzić między wódkę a zakąskę, wiadomo, to jest taka sprawa mocno intymna i różne tutaj dochodziły do Warszawy informacje, że się tam w ogóle poprawia, że jakieś newsy o tym, że będzie nagrywać jakąś płytę i tak dalej. I dzisiaj rano ta wiadomość, chociaż wiem od Milo Curtisa, że Kora w ostatnich tych momentach już bardzo cierpiała, więc być może to jest, wiesz, po prostu tak jak Milo dzisiaj powiedział w jednej rozmowie, że to tak jakby ulga. Natomiast no wiadomo, że ta wiadomość, no rano, poranek, to była taka sytuacja po prostu pięścią w oczy, w między oczy, natomiast wiadomo, no dopiero to do nas dociera i taki jest ten dzień. W tej chwili się inaczej rozmawia, bo rano to było takie newsowe, że tak powiem, szaleństwo. Wiadomo, zawsze tak jest w dzisiejszym świecie. Ale jestem dumny, że mogłem być jej kolegą i po prostu, że miałem za koleżankę taką wspaniałą osobę, no bo występowaliśmy parokrotnie razem. Ja właśnie sobie dzisiaj puściłem parę razy nasz występ w roku 2000 w Kongresowej. Nie wiem, które to było, Lecie Manamu. Jest na YouTubie ta wersja, Szare Miraże. Po prostu naprawdę fajna wersja. No oprócz tego Kora była gościem Pilaw też wielokrotnie, więc myślę, że to wszystko jeszcze do mnie tak właśnie dzisiaj dociera z opóźnieniem. Podobnie było ze śmiercią Roberta Wróblewskiego. Tutaj jakby podobna sytuacja, bo jedna i druga postać bardzo ważna dla mnie i w ogóle ważna dla polskiej kultury. I to też jakby z opóźnieniem tak wszystko dociera. Muniek, dzięki, że zadzwoniłeś do nas. Niezwykła noc była wczorajsza. Ta będzie równie niezwykła, myślę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. No i ta muzyka pozostanie, to jest wiadome przecież, że po prostu pozostanie, bo to się nie da inaczej, bo to są po prostu wspaniałe piosenki i wspaniałe teksty, więc to będzie żyło długo. Cześć. A teraz przypomnimy czołem, a teraz przypomnimy Klaps, o którym opowiadałeś, i Korę, która gościnnie w piosence Tilaw recytowała wiersz. kolega zimna, gdy prosisz mnie o przemoc. Martwana niby toniesz cała w szkłach. Rozbite lustro nie wyświetli tego. Prosisz o jeszcze, lubisz czuć ten smak. I właśnie teraz masz ochotę na klapsa. Już teraz wiem, że masz ochotę na klapsa. Właśnie teraz masz ochotę na klapsa. Już teraz wiem, że masz ochotę na. Róża nie pragnęła wschodu słońca, wieczna na swej gałęzi pragnęła innej rzeczy. Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia, czego innego pragnęła. Róża nie pragnęła róży, nieruchoma na tle nieba, czego innego pragnęła. I właśnie teraz masz ochotę na klapsa. Właśnie teraz masz ochotę na klapsa. Już teraz wiem, że masz ochotę na. Mając 5 lat, pamiętam, jak zasypiałam do muzyki Manamu, która często towarzyszyła moim rodzicom w spotkaniach towarzyskich. Ach, na samo wspomnienie czuję dym papierosowy i słyszę szalejące głosy przy szarych mirażach. Odkryłam na nowo Korę, mając 15 lat. Dzisiaj wiem, że pokazała mi pewien nowy rodzaj kobiecości, który wcześniej był mi nieznany. W ukryciu paliłam papierosy przy Manamie, jeszcze wtedy na Walkmanie, mieszkając w tamtym czasie w łódzkim internacie. Och, jakie odkrywałam sensy świata przy niej. Pierwsze miłości, rozstania, powroty, pocałunki, bunty, rewolucje. Uwielbiałam zasłuchiwać się w jej głos. Uwielbiałam być z nią sam na sam. Możliwe, że to ona nauczyła mnie bycia samej ze sobą, nauczyła mnie rewolucji. Dzisiaj już nie palę, choć rano bardzo miałam ochotę. Dziękuję za wszystkie sensy i szaleństwa. Dziękuję za twoje planety, które zmieniały moje. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwarta lipcowa premiera. Zbigniew Herbert. Maja. Zapomniany dramat poety w reżyserii Jakuba Cumana. Ma pan zapałki? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można? To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się wakacyjną beztroską. W NC Plus też są wakacje. Od abonamentu. Tylko teraz pakiety telewizyjne przez 2 miesiące bez opłat. Beztroski. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży.